Πόσες επιβεβαιώσεις πρέπει να έχει η ελληνική λύση για να καταλάβετε ότι είναι η μόνη σοβαρή δύναμη? Για πείτε μου. Για πείτε μου. Πόσες επιβεβαιώσεις ακόμα για να επιβεβαιώσετε στον εαυτό σας ότι κάνετε λάθος με τις επιλογές σας? Θέτει ερωτήματα εδώ ο Βελόπουλος. Προς όλους. Και εμείς λίγο. Θέλει μια εσωτερική διαδικασία. Ναι, αλλά το θέτει το θέμα και νομίζω αξίζει να σταθούμε, να κοντοσταθούμε. Ναι. Και να πούμε, έχουμε πολλές επιβεβαιώσεις ότι είναι το πιο σοβαρό κόμμα. Είναι. Φοβάμαι όμως ότι στερεύει η υπομονή του. Ποιανού? Αυτήνου, 1-0. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση, μας θέτει εδώ τα ερωτήματα. Δεν αντέχει. Πια εξανίσταται. Πόσες ακόμα θέλετε? Έχει γκώσει κι αυτός. Λέει, άντε ποτέ να γίνει κυβέρνηση. Εγώ δεν θυμάμαι το πόσο, θυμάμαι την πρώτη. Επιβεβαίωση ήταν επιστολές του Ιησού. Ήτανε. Ναι, αυτό ήταν μια επιβεβαίωση. Ήταν, το είπε και συνέβαινε. Μόνο αυτός, ναι. Του είχε, του κυρίου μας, του ίδιου, του Ιησού μας. Που τους κρατούσε και ναι. Τι τους κρατούσε και ναι. Κρατούσε τις επιστολές. Α, και ναι, εγώ ναι, τις ναι, κρατάω. Ναι. Είμαι ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που κρατάει. Όχι, ήταν και ο Άδωνης τελικά. Δεν είχε πουλήσει και ο Άδωνης κάτι επιστολές. Παλιότερα. Άρα ήταν άλλος άνθρωπος. Ήταν δεύτερος άνθρωπος στον κόσμο. Ο Άδωνης πουλήσε ένα βιβλίο που είχε μέσα τις επιστολές. Α, αυτός είχε τα χειρόγραφα. Είχε τα χειρόγραφα. Αυτά που μπήκαν στο βιβλίο. Αυτό. Λοιπόν, οπότε, κοτούρα δηλαδή το κάνανε. Βγαίνει τώρα ο Βελόπουλος και μας ρωτάει όλους, δηλαδή γίνεται κατά μία έννοια ο καθρέφτης μας. Α. Και να αναρωτηθούμε πόσες επιβεβαιώσεις θέλουμε ακόμα, τι άλλο θέλουμε δηλαδή, για να παραδεχτούμε ότι είναι το πιο σοβαρό κόμμα. Εγώ το παραδέχομαι έτσι κι αλλιώς, δεν θέλω καμία επιβεβαίωση. Και εγώ. Εντάξει, έχω 2-3 σοβαρά στο μυαλό μου. Δεν είναι, είναι και Λατινόπουλο, είναι. Γεννιόνται και καινούρια, θα έρθει και ο Τσίπρα. Δηλαδή, έχω 2-3. Είναι πολλά τα σοβαρά που έχω στο μυαλό μου. Στις επόμενες εκλογές, το τι επιλογές θα χάμος, έχουμε. Σοβαρότητας. Δημοκρατία. Δημοκρατία. Θα μου χτίσουμε. Γκώσα, με φτάνει πια. Ποικιλία, πολυμορφία, απόψεις. Ιδεολογίες, άλλο ναι, πράγμα. Ιδεολογία δεν υπάρχει καμία. Α, δύο ιδεολογίες είναι. Ή από εδώ και, και όλες από εκεί. Δεν υπάρχει, δεν έχουν καμία ιδεολογία όλα αυτά. Είναι την ίδια ιδεολογία. Ανεμομαζόματα, ανεμοσκορπίσματα. Πάμε και βλέπουμε. Και θα δούμε. Σας λέω αυτά, αλλά θα κάνω τα άλλα γιατί θα πιεστώ. Αυτό είναι περίπου. Αναγκαζόμαστε, είμαστε στα δύσκολα, θα κόψω από τους συνταξιούχους. Αυτή είναι η ιδεολογία. Τι θα κόψω, τον κύμανο θα κόψουμε. Όχι, θα κόψουμε. Τώρα που τον πήραμε. Τώρα που τον πήραμε, κόψουμε τον κύμανο. Βόλτες πάνω κάτω. Ναι. Οπότε να μείνουμε λίγο στο Βελόπουλο, γιατί θέτει, βάζει τον τύπο στον Ήλον που λέμε εκεί στα καρφιά, βάζει το χέρι στα καρφιά, να το πω στη δημοτική. Τόσα χρόνια φωνάζω και ρουλιάζω, μην παίρνουμε θέση εναντίον της Ρωσίας. Μην πολεμάμε τη Ρωσία. Όχι τον Πούτιν, μην τον πολεμάτε, μην τον πολεμάτε. Πάλι επιβεβαιώθηκα. Πόσες επιβεβαιώσεις πρέπει να έχει η ελληνική λύση για να καταλάβετε ότι είναι η μόνη σοβαρή δύναμη? Για πείτε μου. Ούτε ψεκασμένοι είμαστε, ούτε θεωρία πουλάμε. Συγκεκριμένα πράγματα λέμε και επιβεβαιωνόμαστε. Πόσες επιβεβαιώσεις ακόμα για να επιβεβαιώσετε στον εαυτό σας ότι κάνετε λάθος με τις επιλογές σας? Είτε γιατί έχετε προσωπικό μένος εις βάρος μας, είτε γιατί δεν μας αρέσετε, δεν μας συμπαθείτε. Δικαιωμάς δεν μας συμπαθείτε. Συμπαθήστε την τσέπη σας τουλάχιστον. Και την Ελλάδα. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Μη δες με τι επιχειρήματα. Έχει όμως. Έχει επιχειρήματα. Έχει όμως, λέει κάτι. Πόσες επιβεβαιώσεις να επιβεβαιώσετε? Δηλαδή, επιβεβαιώνουμε την επιβεβαίωση. Όπως ο άλλος διασφάλιζε την ασφάλεια, εδώ επιβεβαιώνουμε την επιβεβαίωση. Και επειδή έρχεται τώρα και το κόμμα Καριστιανού που θα κινείται στα ίδια πλαίσια. Δεν ξέρουμε. Γιατί δεν ξέρουμε, ξέρουμε. Με ηγουμένους, με πνευματικούς και με πατρίδες, θρησκείες, οικογένειες και με αμβλώσεις, πού θα κινείται? Κομμουνισμό, σφυροδρέπανο, τον κουκουέ θα απειλήσει. Μπορεί να γίνει άλλη δήλωση σε λίγες μέρες και να είναι κάτι άλλο, να λέει για τους εργάτες. Αυτό μπορεί, ναι. Ξέρω, όλα μαζί. Δεν νομίζω. Αφού είναι το όλα μαζί, δεν αυτό όλα μαζί. Να υποθεί για τους εργάτες τίποτα. Όλοι αυτοί δεν θέλουν εργάτες. Μπορεί να είναι για τις αμβλώσεις των εργατών. Α, για να μην γεννιούνται εργάτες. Μπράβο. Η λύση είναι. Πώς θα λύσουμε το εργατικό θέμα. Ναι. Ναι, σωστά. Ξημέρωσε, τελειώσαμε με αυτά με το Βελόπουλο. Πάλι κάτι σύννεφα βλέπω μαζεμένα προς τη Γλυφάδα, προς τα εκεί. Τι θα γίνει? Ζιακάβα, τι έχουμε, Αύγουστο? Όχι, αλλά χειμώνα έχουμε. Επειδή ήταν μια νύχτα πολύ ιδιαίτερη, ειδικά για τα νότια προάστια. Πολύ ωραίο το Ελλάδα 2.0. Πάει καλά. Να ζεις στη Γλυφάδα και να πεθαίνεις από πλημμύρα. Να σκοτώνεις από πλημμύρα. Ναι. Πολύ ολοκανονικό αυτό. Και επειδή το που ήσουν στη Γλυφάδα. Εντάξει. Το σκεφτόμουν χτες βράδυ. Βλέποντας, εγώ ήμουν Ηλίουπολη προφανώς, βλέποντας και όλο αυτό που συνέβαινε και στα κανάλια και το ακούγοντας τη βροχή και νιώθοντας την, αυτό που είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι μπορεί το επόμενο Emily in Paris να γυριστεί στην Αθήνα. Ναι, ναι. Είναι προσφέρεται με χειμώνα όμως να γίνει. Με χειμώνα να γίνει αυτό, να έχουμε και τα βουλεφάρτα μας, τις λίμνες, τα ποτάμια που έχουμε στην πόλη όπως βλέπουμε σε κάθε βροχή. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Χτες, σύμφωνα με τα. Επειδή δεν το έχω παρακολουθήσει τώρα, παρένθεση. Γιατί να είναι το Emily Paris είναι σε διάφορες πόλεις. Νομίζω το τελευταίο έχει πάει λίγο Ρώμη, αν δεν κάνω λάθος. Και λέγεται Emily Ρώμη. Όχι, Paris λέγεται, αλλά είναι Ρώμη. Θα σε γελάσω, δεν τα βλέπω. Εγώ ρώτα τον Κυριάκο, πάρε Μέγαρο Μαξίμου. Ναι. Με χαρά θα σου απαντήσουν, γιατί με αυτά ασχολούνται και καταγίνονται ναι. όταν δεν εγκληματούν. Οπότε πάρε. Κατά τον του ελληνικού λαού δηλαδή και τέτοια. Είσαι εκείνη την ταινία του Woody Allen που ήταν σε διάφορες πόλεις. Μπορεί. Ναι. Αλλά κάτι παίζει ότι μπορεί να έρθει και στην Αθήνα. Να, να δούμε, ρε παιδί μου. Ανοιχτά είναι εδώ, όλα περιμένουμε. Ναι. Και είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τα στοιχεία για την κακοκαιρία δείχνουν ότι τα 8 μεγαλύτερα ύψη βροχής πανελλαδικά καταγράφηκαν στην Αττική χτες βράδυ. Ναι. Δηλαδή η Αττική χτυπήθηκε γερά. Για δε την Ηλιούπολη, γιατί κρατάω τώρα και διαβάζω το Ηλιούπολη Times. Αθήνα, Ηλιούπολη, αμέσως επόμενο ενδιαφέρον. Συγγνώμη, ήμασταν το νούμερο 6 ήμασταν χτες εμείς. Είχε άλλους 5. Ναι, ήταν ο Παπάγος μπροστά, 173,8 χιλιοστά. Το νομισματοκοπείο, όπου είναι σταθμή τώρα, μετεωρολογική. Το νομισματοκοπείο 148, το Χαλάνδρη 148, ο Βύρωνας 145,2, η Δροσιά 144, η Ηλιούπολη 142. Και ακολουθεί το Μαρούτσι και μετά η Αμπελόκηπη. Τι ήταν αυτό το είναι χιλιοστά βροχής. Χιλιοστά βροχής. Θα σου πω ένα μόνο για να καταλάβεις, γιατί το Ηλιούπολη Times τα έψαξε όλα αυτά. Αλίμον. Με αφορμή την Ηλιούπολη θα καταλάβουμε όμως τι έγινε. Όλο τον Ιανουάριο, μέχρι σήμερα πώς έχουμε, ο μήνας, 22. Έχουμε 152 χιλιοστά. Μόνο χτες στην Ηλιούπολη είχαμε 142. Μάλιστα. 142. Με ενδιαφέρουσα και εξέλιξη αυτή. Και κάτι ακόμη χειρότερο. Ναι, ναι. Όλη τη χρονιά πέρυσι είχαμε 431 χιλιοστά. Στην Ηλιούπολη. Οι λίμνες γεμίσανε νερό, θα έχουμε. Περίμενε λίγο. Με αφορμή την Ηλιούπολη που είναι το κέντρο του κόσμου. Ναι, αλλά ναι. Καταλαβαίνουμε τι έγινε συνολικά στην Αττική. Όλη τη χρονιά πέρυσι το 25, 431. Χτες μόνο στην Ηλιούπολη 142. Δηλαδή, χτες έριξε σε 6-7 ώρες το 1/3 που έπεσε μια χρονιά. Για να καταλάβεις, το ίδιο έγινε και στην Γλυφάδα. Στην Γλυφάδα λιγότερα χιλιοστά βροχής. Δεν είναι 130 νομίζω. Αλλά. Τέτοια ήταν η βροχή. Έπεσε το 1/3 σε μία μέρα, σε κάποιες ώρες, γιατί από τις 6 και μετά το απόγευμα άρχισε να βρέχει κανονικά, που έχει πέσει την προηγούμενη χρονιά. Ανοίξαν οι ουρανοί, σαν να λέμε. Ναι. Με κάποιο τρόπο συνέβη αυτό. Στη ΔΕ Μετσόβου, που είναι η προέκταση της Ανθέων στη Γλυφάδα, που πνίγηκε η γυναίκα, εμφανίζονται σήμερα, δημοσιεύονται κάποιοι χάρτες. Καταλήγουν τρία ρέματα, τρεις χαράδρες του βουνού. Καταλήγουν στη Μετσόβου, που η Μετσόβου μετά είναι μια κατηφόρια που γίνεται Ανθέων και βγαίνει μέχρι κάτω την Βουλιαγμένης. Δηλαδή τρεις χαράδρες του βουνού, ήταν μια χαράδρα ρέμα που έγινε με δρόμος και συνέβη αυτό. Το νερό δηλαδή ακολουθεί τους δρόμους τους αρχικούς. Όπως ξέρει, θα πάει το νερό εκεί τώρα. Αν έχει χτίσει, αν δεν έχει χτίσει. Άμα έχουν μπαζωθεί, εμείς μπαζώσαμε, θα υπερχειλήσει, θα κάνει και θα λέμε αν είναι δυνατόν ο δρόμος υπερχείλησε. Δεν γίνονται καλά τα έργα. Δεν έπρεπε να γίνουν έργα εκεί. Δεν θα έπρεπε να είχαν χαρακτήρα στο... πώληση. Δεν θα έπρεπε. Σε ένα κανάλι λέει και οι γνωστοί. Πώς το λένε. Κόλλησα τα. Πώς το λένε αυτά τα στρογγυλά που έχουμε στους δρόμους κάτω. Όχι το φρεάτιο. Τα άλλα, τα στρογγυλά, τα καπάκια. Σχάρες. Όχι σχάρες, τα στρογγυλά που δεν βλέπεις από μέσα. Κάτι βαριά στρογγυλά, τα μεγάλα. Καπάκια των φρεατίων, α πούμε, των άλλων φρεατίων. Καπάκια, ναι, καπάκια, δεν λέγονται. Ναι, τέλος πάντων αυτό. Γιατί λέει το γνωστό φρεάτιο, τέλος πάντων στην Ποσειδόνος υπερχείλησε. Αυτό που βάζαμε την Ταλίκα ναι, από πάνω. Ναι, το γνωστό. Ακόμα δεν έχει. Από πέρσι που το συζητάγαμε, που πάρκαρε μια Ταλίκα ένα μήνα εκεί πέρα για να μην πετάξει. Ένα φορτηγό του Δήμου βάζανε. Φορτηγό, ναι. Μην πέταξε και το φορτηγό του Δήμου. Μην πέταξε και το απορριμματοφόρο. Και ποιο θα είναι ο τυχερό. Και ακόμα θα περνάει και θα του έρθει ένα απορριμματοφόρο. Και λέει το κανάλι το γνωστό φρεάτιο. Έγινε γνωστό το φρεάτιο, είναι άλλη το πόσιμο. Εκεί θα πάει η Έμιλι Μπάρι. Θα κάτσει από τόχο. Λίγο να συνεχίσει. Θα κάτσει πάνω. Είχαμε δει τη μωρόε που τη σήκωνε το φουστάνι ο αέρα. Αυτό δεν τη σηκώσει το φουστάνι. Θα τη σηκώσει ολόκληρη. Θα κάτσει πάνω εκεί στο στρογγυλό αυτό το καπάκι και θα πεταχτεί με την πρώτη πλημμύρα. Και θα κάνει σέρφινγκ πάνω. Θα ισορροπεί πάνω στο νερό. Πες μου σε ποια πόλη του πολιτισμένου κόσμου θα μπορεί η Έμιλι Μπάρι να γυρίσει τέτοια σκηνάρα. Τίποτα, παιδιά. Δεν θα γίνει viral παγκόσμιο. Εδώ παίζουν που θα έχει μέσα στην πόλη καταράκτε και ποτάμια τόσα. Αν έρθει λίγο να έρθει, τώρα στην Γλυφάδα κατέβηκε όλο το βουνό. Ναι. Ήρθανε βράχια. Βράχια ήρθαν, δέντρα ήρθαν, όλα ανάκατα. Όλα μαζί κατεβήκαν κάτω. Μα το γνωστό φρεάτιο. Λίγο να συνεχίσει να το κάνει υπουργό Μητσοτάκη. Εντάξει, έχει. Έχει άλλου που γίνανε έτσι γνωστοί με αυτόν τον τρόπο. Πάει ο Τσελίκα σήμερα το πρωί. Πάει ο Τσελίκα στη Βάρη, από την πίσω μεριά του Ημιτού. Κρέα αυτό στο μυαλό του, τίποτα άλλο. Όχι, όχι. Που επίση κατέβηκε ο Ημιτό. Ο Ημιτό έχει χαράδρε. Δεν είναι από εδώ. Να κατέβει. Βουνό πήραμε. Οκ. Πλημμύρισε και κατέβηκε εκεί και στη Βάρη και είναι πάνω από ένα ρέμα. Εμείς όμως με έναν κάτοικο και δεν βλέπουμε ρέμα. Βλέπουμε έναν ωραίο δρόμο. Ναι. Και γίνεται ο σουρεάλ διάλογος. Γιώργο, μισό λεπτό. Εκεί. Γιώργο, μισό λεπτό. Να καταλάβουμε Έλα. Κάτι. Εκεί που είσαι είναι ρέμα. Το μισό λέει, το μισό είναι οικόπεδο. Πού είναι το ρέμα ακριβώς? Το ρέμα, αγαπητέ κύριε, είναι, αν θα δείτε την κήτη του, είναι εκεί. Κατεβαίνει δηλαδή εδώ, όλο αυτό εδώ ήταν οικόπεδα. Εδώ ήταν μαντρότυχος. Αλλά κάτσε να καταλάβω. Νοητά, από εδώ μέχρι πέρα ήταν οικόπεδο και από εδώ και εκεί ήταν το ποτάμι. Το ποτάμι ήταν 3 μέτρα βάθος αυτό που βλέπετε εδώ. Είχε 2,5-3 μέτρα βάθος. Άρα μπαζώθηκε για να γίνει οικόπεδα. Εδώ αυτό ρέμα υπήρχε. Το ρέμα, φανταστείτε εδώ, όπως βλέπετε, είναι 3 μέτρα κάτω. Αυτά είναι όλα εδώ σε σχέδιο. Ναι, ρε Μανούλα μου, εννοώ ότι ήταν ρέμα και μπαζώθηκε και γίνει οικόπεδα. Αυτό λέω. Μα αυτό λέω. Πάμε να δείξουμε. Και πιο κάτω έχει και. Θα πάμε και πιο κάτω που κόπηκε ο δρόμος στα δύο. Ήτανε πάνω στο δρόμο που είναι και μισό οικόπεδο και μισός δρόμος που όλο αυτό ήταν ρέμα όμως. Ναι. Αλλά έγινε με σχέδιο, όπως λέει ο άνθρωπος. Δεν είναι παράνομο. Έτσι, τώρα τι θα γίνει τώρα. Όχι. Με σχέδιο γίνουν τα ρέματα. Γιατί ο Κηφισός πώς μπαζώθηκε, με αυθαίρετα. Όχι. Με σχέδιο. Είναι πολιτεία με σχέδιο. Γιατί από εκεί περιοχές του Ημιτού είναι και λίγο αυθαίρετες. Όποιος έβρισκε, έκτιζε κάτι λαμόγια εκεί με κάτι υπουργούς. Δεκαετίες 60, 70 και 80 νύχτα. Με τα φώτα των αυτοκινήτων φτιάχνανε τα προβόλια τα τρακτέρ. Ναι, ναι, χωρίς πεζοδρόμιο, χωρίς τίποτα. Περνάνε δύο αυτοκίνητα, ανοίγεις την πόρτα του αυτοκίνητου, μπαίνεις στην πόρτα του σπιτιού, κατευθείαν δεν έχει πεζοδρόμιο. Εντάξει, εκεί. Δεν έχεις τώρα να περιμένεις. Ωραία. Όλο αυτό λοιπόν εδώ τώρα πατάνε αυτοί σε ένα πράγμα που θα έπρεπε να είναι κάτω 3x2. Το ρέμα. Ναι, ναι. Αλλά το έχουν μπαζώσει και είναι και οικόπεδο. Κάνανε, το ψάχνουν γιατί έχει γίνει τώρα. Ήρθε η Λασπουριά και τα έχει κάνει όλα ένα εκεί. Δρόμο. Οικόπεδο έριξε και το μαντρότυχο και είναι νέο. Αλλά όλο αυτό ήταν χαράδρα όμως. Ήτανε. Τώρα πατάνε τώρα. Τώρα θυμίζει ρέμα όμως, πιο πολύ θυμίζει. Όχι, δεν θυμίζει, τώρα είναι γήπεδο. Όχι, είναι φλατ. Τα νερά είναι. Όχι, τα νερά φύγανε. Α, φύγανε και μείνανε τα φερτά. Όπως λέμε, οι φερτές ύλες. Και συνεχίζουν. Άρα εδώ πατάω σε ρέμα. Μετά. Κοιτάξτε, θα δείξουμε και τον δρόμο. Λοιπόν, εδώ πατάω σε ρέμα. Εδώ που είσαι, ρέμα είσαι ακόμα. Ρέμα είμαι, ήταν 3 μέτρα βάθος, τώρα είναι φλατ. Κοιτάξτε. Τι έχει παρασύρει. Λες και ήρθανε 50 φορτηγά και αδειάσανε το βουνό. Πάμε να δούμε το δρόμο. Και κάπου εκεί υπάρχει ένας δρόμος, λες. Πού. Θα δείτε τώρα. Γιάννη, προχώρα γρήγορα μπροστά να τα λέω, να τα εξηγώ. Λοιπόν, έλα. Να ο δρόμος. Ο δρόμος συνδέει. Έχει ανέβει το ρέμα με αυτά που έχει φέρει πάνω από το επίπεδο του δρόμου. Ναι. Ήρθε φλατ. Δρόμος και ρέμα έγινε ένα. Να το. Να ο δρόμος. Γεια σου, δρόμε. Τι κάνει, ρε δρόμε. Άρα, χαθήκαμε έτσι, είπαμε. Μα να, λοιπόν. Τι ωραία που πέντε γίνονται. Φορτηγά, λέει, αδειάσουν το βουνό. 50. 50, είπε 50. Τι είχε εκεί πέρα, πόσα φερτά είχε. Γιατί στην Γλυφάδα δεν είδες τι κατέβαινε. Γυροβίσιο ξαφνικά. Φέρτο. Δεν ήταν λάσπη. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, είναι κάποια καινούργια τραγούδια. Ποιο είναι το φέρτο. Του Ακύλα ένα που είναι φαβορή. Α, ναι, και τι λέει, φέρτο. Όχι, φερτό το έκανα εγώ. Φέρτο είναι. Α, ναι. Μάλιστα, δεν παρακολουθούμε. Ποιος είναι ο Ακύλας? Ποιος είναι ο Ακύλας? Ο Ακύλας, ένας που κατεβαίνει στη Eurovision, ξέρω εγώ. Και πότε τους ξέρουμε όλους. Όχι, δεν ξέρω κανέναν. Πότε έχει ξεκινήσει η δημοκρατική διαδικασία επιλογής τραγουδιού για τον κορυφαίο θεσμό, τον ευρωενωσιακό της Eurovision. Και όμως, ναι, έχουν βγει γνωστά κάποια τραγούδια, δεν ξέρω, έγινε κάποιος διαγωνισμός, είναι κάποια κάτι τραγούδια. Που... Ναι. Μην φεύγουμε από το θέμα. Όχι, εδώ είναι ο δρόμος. Στο θέμα είμαστε. Βρήκαν το δρόμο. Είναι σωστό και αυτό. Το ότι ακουμπάει Eurovision είναι άλλο θέμα. Ναι, η Eurovision πατάει σε όλα γιατί είναι η ζωή μας. Είναι ο κορυφαίος θεσμός. Μπορεί να μην έχουμε δρόμους, μπορεί να κατεβαίνουν τα βουνά από εδώ και από εκεί. Από εδώ ήρθε στην Γλυφάδα, από εκεί πήγε στη Βάρη. Είναι να μην αλλάζουν. Όχι, βέβαια, γιατί είμαστε Ευρώπη πάνω απ' όλα. Οι θεσμοί. Και δεν θα μας πάρει τη Γρυλανδία. Δεις, η Δανία φέτος θα τσιμπήσει δωδεκάρια εξαιτίας της Γρυλανδίας. Θα στείλει καμιά βλακεία και θα βγει πρώτη επειδή είναι η Γρυλανδία. Να δώσουμε. Τι, από το να βγει το Ισραήλ. Το Ισραήλ. Για τους άλλους λόγους. Ισραήλ, Δανία πρώτη, δεύτερη θέση. Ναι. Το Ισραήλ βγαίνει για άλλους λόγους. Κοντά, πέρσι δεν το έχει πήρε πρόπερση. Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Οπότε δεν είμαι εσύ και. Για άλλους λόγους βγαίνει το Ισραήλ, επειδή μαγειρεύει εκεί εισβάλλει στις ψηφοφορίες. Εδώ θα βγει η Δανία γιατί βαλόμεθα η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Θα μας πάρει τη Γρυλανδία. Να ενωθούμε κάπου. Για δικό μας, ευρωπαϊκό έδαφος η Γρυλανδία. Εγώ είμαι Ευρωπαίος. Και εσύ. Ναι, βέβαια, δεν είμαστε. Δεν έχουμε ευρωπαϊκές σημαίες πίσω από τους υπουργούς. Κακά, να βγούμε έξω για την Γρυλανδία. Πόλεμος. Εμφύλιος. Πάμε πάνω να προστατεύσουμε την Γρυλανδία. Με τον Κίμωνα. Τσούκου. Πού να φτάσουμε. Θα φτάσει εκεί πάνω, θα έχει παλιώσει. Εντάξει, όταν είναι. Είναι ο Άι Νικόλας όμως κολλημένο στη φάτσα του. Τελείωσε. Του Κίμωνα και θα του κατατροπώσουμε. Να κάνει και τέτοιο. Και θαλάσσιο σκι με τον Κίμωνα από πίσω. Τι θαλάσσιο. Να κρατά από πίσω τα σκινιά με τον πάγο. Ποιο πάγο. Όχι, στη θάλασσα που πηγαίνει ο Κίμωνας, πάει τα ζώα αργά. Τρέχει, δεν πάει τα ζώα αργά. Πάει γρήγορα. Πήγαινε εδώ αργά για να προλάβει τα άλλα. Αλλιώς τώρα ακολουθούσε το Αβέροφ που είναι 200 ετών 100 και μια Τρίρις που είναι 3.000 ετών. Ρέπλικα, αλλά οκ. Okay. Για να μην κάψει το έκανε στο Ρελαντή, το είχε επίτηδες. Γιατί δώσαμε, δεν μείνανε για τα κάψιμα. Οικονομία. Οικονομία έκανε. Αυτό ήταν, τον βάλουμε στον αύσταθμο και τώρα δεν τον δούμε ποτέ έξω τον Κίμωνα. Ή εκτός αν είχαν απλώσει το παραδείγμα και μαζεύαν κανένα ψάρι ταυτόχρονα και το πηγαίνουν αργά. Να φάει το πλήρωμα. Να φάει το πλήρωμα, ξέρω εγώ. Τι έχουμε σήμερα. Ελλάδα, αυτό είναι το Ελλάδα. Δηλαδή δώσαμε λεφτά γι' αυτό, δεν έχουμε να το συντηρήσουμε όμως. Εντάξει, σιγά σιγά. Και το προσωπικό. Ναι, έχουμε όλα, έχουμε όμως μπελάρα. Έχουμε, ναι. Να τα λέμε τα καλά. Νιάνια κάνουμε, ας πούμε, στους άλλους όμως θέλουμε. Είναι το πιο ισχυρά εξοπλισμένο όπλο υποβρύχιο στην. Δεν υποβρύχιο, φρεγάτα. Φρεγάτα. Η πιο ισχυρά εξοπλισμένη στην Ευρώπη. Και είναι μία από τις τέσσερις. Οι Δανείοι δεν έχουν. Τώρα εντάξει. Γι' αυτό θα χάσουν την Γρυλανδία. Για να έρθουν εδώ ο Τραμπ να μας πάρει εμάς. Καλά, δεν έχουν και σουβλάκι τώρα, τι συζητάς. Οι Δανείοι. Έχουν σουβλάκι οι Δανείοι. Όχι. Οπότε πολλά μαζεύονται. Κερδάμε. Ούτε Μητσοτάκι. Αυτό. Που είναι πιο βασικό. Έχουν όμως πιερακάκι όλοι αυτοί γιατί είναι Eurogroup. Έχουν είμαστε πρόεδροι. Έχουν πιερακάκι. Του τρίξε τα δόντια του Τραμπ, τα άμαθες. Ναι. Χαμός. Έβγαλε. Τζίσα. Μου σηκώθηκε τρίχα. Κομμωδία ζούμε. Ναι, ναι. Το έχει γράψει όλα αυτά. Τι σενάριο είναι αυτό, εφάντα. Εντάξει. Δηλαδή ο Τραμπ. Δεν αστειεύονται. Ποιος τον σκέφτηκε τον Τραμπ για να τον βάλει και να βγει πρόεδρος και να λέει αυτά που λέει. Όλα έγιναν το μόνο στο σπίτι νομίζω. Από εκεί που έπαιξε που πρώτη φορά εκεί και πήραν τα μυαλά του αέρα. Στον Νταβός χθες στην ομιλία του, αν τον άκουγε ο Χίτλερ, θα ντρεπότανε με αυτά που έλεγε. Έχει καταργήσει όλο το διεθνές δίκαιο, όποια σύμβαση προέκυψε από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, με κάτι ασυναρτησίες, με κάτι χαζομάρες, με κάτι απλοϊκές σκέψεις. Αμορφωσιές μέσα σε όλα. Όλα, όλα, όλα. Ιστόρητα πράγματα. Εν τω μεταξύ, ο Μακρόν φορούσε γυαλί λίγο γιατί είχε ένα πρόβλημα στο μάτι. Και φόρησε γυαλί λίγου και μιλούσε. Γιατί περισπάτε γι' αυτό. Μακρό προβαχαίο. Μακρό προβαχαίο περισπάτε. Οκ, δεύτερο πέμπτη. Εκτό και αν έχει κι άλλο μακρό, και γιατί μακρό που μακρό οξύνεται. Οπότε μπορεί να πόναγε το μάτι και να οξυνθεί. Εντάξει, τρίτο πέμπτη. Και αναφέρθηκε και σε αυτό ο Τραμπ με τη φράση: τι στο διάολο έγινε. Γιατί φορούσε τέτοιο ο Μακρόν. Γιατί το είδε βύση. Μαύρα γυαλιά φοράω σχισμένο στη νύχτα, τη λέει κρυμμένο. Έχουμε μείνει στην πλημμύρα χτες, στην καταιγίδα την πολύ έντονη. Είναι ο Δήμος Βάρης, Βούλες, Βουλιαγμένης. Ναι. Είναι τα τρία Β, όπως λέμε. Ναι. Ένας κάτοικος εκεί στην πίσω πλευρά, στη Βάρη πάλι, είναι λίγο αγανακτισμένος και κάνει μία σύνδεση ο άνθρωπος με το Κίμωνα. Αυτό δεν με ενδιαφέρει να τα λύσει ο Δήμος που είναι άχρηστος. Είναι ένας άχρηστος δήμαρχος ο οποίος το μόνο που ξέρει να τον βγάζει στα κανάλια να λέει «Αχ, άλλες το αεροπλάνο, έπεσε το αεροπλάνο». Ανίκανος, άχρηστος, τελείως άχρηστος. Και αυτή η κυβέρνηση είναι τελείως άχρηστη. Τελείως. Μόνο μπελαράκι, φανφάρες και τα λοιπά. Ότι πνιγόμαστε, θα έρθουν οι Τούρκοι. Καλύτερα να έρθουν οι Τούρκοι παρά να πνιγόμαστε. Εντάξει, τώρα. Εντάξει, μην βάζουμε την μπελαρά τώρα. Μην χάσουμε τώρα και την ψυχραιμία μας. Είπαμε, δεν χάσουν το Μητσοτάκι επειδή έκανε μια κολοβροχή. Ναι, σιγά τώρα, έβγαλε ήλιο σήμερα. Και να μπουν οι Τούρκοι μέσα, μας πάρουν το Μητσοτάκι. Όχι, την μπελαρά, μπελαρά. Εγώ γι' αυτό δεν θέλω να μπουν οι Τούρκοι, για λόγο. Μην δουν τώρα το χρυσό αυγό και το πάρουν. Ποιο είναι το χρυσό αυγό, ο Μητσοτάκης. Α, νόμιζα αυτό, τι έχεις να, εσύ τι έχεις να φυλάξεις άμα μπουν οι Τούρκοι. Άλλο ναι. Πέρα από το Μητσοτάκι. Θα βρούμε κάτι, ξέρω εγώ. Να σκεφτόμε. Με φνιδιάζει. Ναι, κάτι καλό θα έχουμε. Το χαμοστέρνα κάτω. Δεν τη δίνουμε αυτή. Την κρατάμε, τη φυλάμε. Η χαμοστέρνα, στο μεταξύ, επειδή γεμίζει φουλ, δεν είναι πια είδηση. Γιατί δεν έγινε είδηση με σπυρουλούι πάνω. Η χαμοστέρνα είναι στην ψυχάλα. Δεν θα είναι σε αυτό. Χτες δεν έγινε καν είδηση, έγινε η σπυρουλούι. Που... Τι έπαθε σπυρουλούι. Ένα ισάνι είναι, δεν έγινε εκεί. Κάτω από την Κηφισία. Εκεί που ήταν η υπόγεια. Τρία αυτοκίνητα ήταν. Αυτό δεν μέχρι την οροφή έφτασε στο νερό. Αυτό ήταν για πισίνα εξ αρχή. Βράχηκε λίγο. Δεν ήταν για πισίνα εξ αρχή αυτό. Ολυμπιακών διαστάσεων. Φαίνεται. Είναι πολύ μεγάλων Ολυμπιακών διαστάσεων. Γιατί είναι και δίπλα στη πισίνα. Εκείνη η πισίνα στο πλάι. Οπότε μήπως. αρχίζει με θολό νερό. Είναι, στο, είναι το άθλημα, θολού νερού. Ναι. Λάσπης. Ολυμπιακό. Ολυμπιακό. Εμείς εκεί είναι και λάσπης 100. Οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Κατά τύχη δεν έβρεξε στους Ολυμπιακούς αγώνες, αλλιώς θα είχαμε. Θα πήγαινε η Γιάννα με τη γαλότσα να, να άνοιγε τα, τα φρεάτια και τα καπάκια. Ναι, να, τα άλλα αθλήματα θα βγαίνανε. Αυτό σου λέω. Δίνουμε ιδέες. Έτσι λοιπόν το βιώσαμε το χθεσινό. Ακόμη μετράνε πληγές και καταστροφές. Δεν το συζητώ σε όλη την Αττική. Και σε πολλούς δήμους, σε εμάς πέσαν και δέντρα στην Ηλίουπολη από τον αέρα. Ήταν πολύ έντονος και ο αέρας. Εντάξει, πού θα πέθανε. Σε άλλο δήμο, στην Ηλίουπολη θα πέθανε. Πέσανε δέντρα, ευτυχώς. 4-5 δέντρα πέσαν. Δύο σε ένα γήπεδο, δεν υπήρχε κανείς εκείνη την ώρα. Ευτυχώς μέσα. Και Παρίσια πολύ ψηλά. Και πέσαν και δέντρα, το ένα πάνω στο αυτοκίνητο και το άλλο ευτυχώς. Όμως δεν υπήρχε κανείς εκείνη την ώρα από κάτω. Ναι, πάλι καλά. Δέντρα μεγάλα, μεγάλα δέντρα. Ναι. Πεύκα και Κυπαρίσια. Οπότε κλείνουμε με αυτά. Θα πάμε στην ελπίδα του αύριο. Α, ποιο, τι. Α, έτσι όπως Αλέξης. Ακριβώς. Όχι Αλέξης. Η ελπίδα του χτες είναι ο Αλέξης. Βάβαια, εκεί του αύριο δεν είπε. Αφού ξανά έχεις το ταξίδι. Ξανά έχεις το ταξίδι, αλλά τον βλέπεις, ξαναπάς. Μπαίνεις στο ίδιο λεωφορείο. Και στο πρώτο δεν είχα μπει, αλλά τέλος πάντων. Ναι, θέλω να πω. Ναι, όχι, το βλέπεις και λες τώρα. Μπήκε στο πρώτο. Δεν είναι από τα τρόλεϊ που τα ξυλώνουν αυτός. Αυτή την αίσθηση έχει. Ξυλωθήκε ο Αλέξης. Από αυτά είναι, από το προς ξύλωμα. Και τι θα μας μείνει. Η ζωή μας χωρίς αλατοπίπερο. Μόνη σκέτη ελπίδα. Ωραία. Πάμε στην ελπίδα του αύριο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Βελόπουλε. Καλή σας ημέρα. Τα λέω Κυριάκο γιατί είμαστε συνομήλικοι. Να σε καλά. Θα ήθελα να πω κάτι επειδή ξέρετε από ιστορία και εμένα μ' αρέσει η ιστορία. Δώσαμε το φως και τον πολιτισμό σε όλο τον κόσμο και κλείσαμε τα δικά μας μάτια. Μας έκοψαν το ρεύμα. Εμείς μείναμε στο σκοτάδι. Συμφωνώ. Και κάτι άλλο, εδώ και 10-15 χρόνια σας παρακολουθώ, σας ψήφισα τελευταία φορά και θα σε ξαναψηφίζω γιατί είστε η μοναδική ελπίδα από ό,τι φαίνεται στην Ελλάδα. Ελπίδα είναι μόνο ο λαός, παιδιά, ο κυρίαρχος λαός, ο ελληνικός λαός. Είδες τώρα που το γύρισε ο ηγέτης. Δεν τα παραλέει όμως, αυτός είναι η ελπίδα. Εντάξει, τι ξέρουμε κι εμείς. Ναι, αλλά όταν σε λένε σένα ελπίδα, δεν μπορεί να πει την ευχαριστώ. Όχι, γιατί είναι σεμνός. Το γυρίζει, μπράβο. Είναι πολλά τα τούτου. Ναι, και το γυρίζει, το πάει ότι είναι ο ελληνικός λαός. Έχουμε δει και από ήδη από τον ελληνικό λαό τι ελπίδες επιλέγει και πόσο ελπίδα μπορεί να είναι. Οπότε είναι ακροατής εδώ στην εκπομπή του Βελόπουλου. Ναι, ναι, το καταλάβω. Τον ρωτήσαν και για την Καριστιανού, αλλά δεν ήθελε να απαντήσει. Α, γιατί σου λέει. Λέει, μη με ρωτάτε αυτά. Ο εχθρός μας είναι ο Μητσοτάκης. Αντίπαλος είναι ο Μητσοτάκης. Πάμε να το ρίξουμε γιατί είμαστε πιο σοβαροί κτλ. Για την Καριστιανού γενικώς για τις αμβλώσεις. Μην τον φέρεις σε δύσκολη θέση. Την Καριστιανού απάντησε έτσι. Κι άλλος ένας. Αν γίνει Έλληνας ο νεοέλληνας. Για μένα έτσι αλλιώς τα χρόνια φύγανε σιγά σιγά και. Κάτσε ένα αδερφέ, είμαστε και συνομήλικοι. Τι φύγανε, πώς φύγανε. Φύγανε για όχι. Μένα. Μην μου λες τέτοια. Μη μου λες. Για μένα θα φύγουν όταν δω την κόρη μου να παντρεύεται και να κάνω εγγόνι. Τότε θα πω ότι μεγάλωσα. Έχουμε παιδιά, η Ελλάδα μας χάνεται. Σωστό. Και η τελευταία ελπίδα νομίζω ότι είστε εσείς. Να είστε καλά. Μεγάλο το βάρος. Ελπίζω. Να βγάλει τα μαύρα γυαλιά ο ελληνικός λαός, να σας ψηφίσει και άμα κάνετε έστω το 70-80% από ό,τι μου λέτε, ξέρετε, θα είμαι ευχαριστημένος μου έλεγε και ένας, ξανά θα ψηφίσει. Αν ένας... δεν τα κάνετε, θα έρθει ο επόμενος. Εντάξει. Στον Τσίπρα λέγαμε το 2 από τα 10 να κάνει. Και 2 να κάνει, λέγαμε. Αλλά εδώ υπάρχουν. Τα κάνει. Ναι, αλλά έχουν αυξηθεί οι προσδοκίες. Εδώ είναι 70-80. Ναι, γιατί είναι πιο σοβαρός ο Βελόπουλος. Ναι, ναι, και είναι και το βάρος μεγάλο όπως δήλωσε. Ναι. Που μόλις πήρε. Από έναν ακροατή στην εκπομπή. Θα πω ναι. Χαλάρωση, φαντάζομαι μετά, έτσι δεν είναι. Εντάξει. Ναι. Δεν είναι αυτό το βάρος το παίζει και μαζί σου, μόλις του ανατέθηκε να βάρω σε μια εκπομπή. Τυχερός λαός που έχει τόσες ελπίδες και τόσες επιλογές. Έχει επιλογές. Τον ζηλεύω εγώ αυτό από το ελπίδα, λαό. Ελπίδα, ναι. Και λέει εδώ ένας ακροατής για να το γυρίσουμε σε κακοκαιρίες πριν πάμε στις διαφημίσεις. Καλό μεσημέρι. Το ότι αφήσανε αβάφτιστη τη χτεσινή κακοκαιρία δεν λέτε τίποτα. Έχει δίκιο σε αυτό. Ναι, γιατί δώσαμε τα ονόματα στις φρεγάτες. Ναι, αλλά... Το Κίμωνας είναι για κακοκαιρία. Ναι, αλλά όντως είναι αβάφτιστη. Πάνω που είχαν αρχίσει να τις βαφτίζουν αυτοί που ήταν κομβικοί για την Αττική, ειδικά. Τι έγινε, μήπως δεν το μάθαμε. Μήπως... Είναι αβάφτιστο, δεν ξέρω, είναι σατανικό. Εδώ κάτι δεν πάει καλά. Ας κάνουν να αεροβαφτίσει κάτι. Τώρα, τώρα. Εκ των υστέρων. Γι' αυτό και τα αεροβαφτίσει εκ των υστέρων γίνονται. Δεν ξέρω, γίνεται εκ των υστέρων των προτέρων, δεν το ξέρω. Αλλά όντως πήγε χωρίς όνομα. Είναι ο Νέι, ανώνυμο. Τι ανώνυμο. Πώς θα μπορούσαμε να συνοηθούμε. Εκείνη τη μέρα που βρέχε. Με που βρέχει μονότονα. Ναι. Αυτό θα είναι. Αυτό το λέγαμε παλιά. Το λέγαμε είναι η αλήθεια. Ο Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Βεβαίως. Ήρθες από την Κρήτη, καλά πήγαν οι παραστάσεις εκεί. Πολύ καλά, ήταν sold out και τρεις. Ιεράπετρα και Ηράκλειο. Ιεράπετρα, δύο στο Ηράκλειο και μία στην Ιεράπετρα. Τι λένε οι κριτικοί. Φάγαμε το κρύο της Αρκούδας. Εκεί κρύο. Εδώ είχε κρύο. Και εκεί είχε κρύο. Είχε κρύο στην Κρήτη. Ναι. Από την Αφρική 10 λεπτά. Με χαλάζει φύγαμε από εκεί. Με χαλάζει φύγατε. Πριν ταξιδέψουμε, ναι. Και τι λένε εκεί για ο ΠΚΠ οι κριτικοί. Λίγο για τον Τζίτζι, τι λένε για τον Τζίτζι. Υπήρχε μια τέτοια. Η μισή ήταν κουμπάρι από εκεί. Άλλη σόι. Υπήρξε μια δύσκολη θέση σε κάποιου. Εντάξει, καταλαβαίνω. Κατέβαινε και του ρώταγε. Του ρώταγα. Μα είναι καταρχά, άμα είναι κάποιο που δεν τα έχει αρπάξει από τον ΠΚΠ, δύο βρέθηκαν στο Ηράκλειο. Ναι, ότι τα έχουν ή δεν. Ότι δεν τα έχουν. Ότι δεν τα έχουν. Δύο σήκωσαν χέρι. Οι άλλοι λέγανε τα έχουμε. Δεν σήκωσαν χέρι. Δύο σήκωσαν χέρι. Φαντάζομαι μπορεί να ντράπηκαν κιόλα. Σου λέει τώρα δεν μπορεί τώρα εμεί την τροπή του χωριού. Εμεί δεν τα πήραμε. Και τι λέγανε γι' αυτό για τους συμπατριώτες τους εκεί, τον Τζίτζι και τα καλά παιδιά. Όχι πολλά. Φιδωλή. Ναι. Θα έλεγα. Ναι. Μάλιστα. Και τώρα έχεις και άλλες παραστάσεις. Έχουμε και άλλες παραστάσεις. Στην Κρήτη. Όχι στην Κρήτη. Έχω και στην Κρήτη. Του Μάρτιο όμως. Δεν λέμε για τώρα. Δεν μην το χάνουμε. Όχι, όχι. Τώρα έχουμε. Θα πούμε από τώρα για το Μάρτιο. Ξεκινάμε το δεύτερο γύρο στην Αθήνα, στο Σταυρό του Νότου, την ερχόμενη Τετάρτη. Έχω καλεσμένο τον Θανάση Σαμαρά, έναν κωμικό που μου αρέσει πάρα πολύ. Θεσσαλονικιός. Θεσσαλονικιός, ναι. Πολύ ωραίος. Θα έρθει μόνο για την παράσταση. Που είναι μαθηματικός και ταξιτζής. Μαθηματικός και ταξιτζής ή φιλόλογος. Νομίζω μαθηματικός. Δουλεύει και ως ταξιτζής στη Θεσσαλονίκη. Κυρίως ως ταξιτζής δουλεύει και κάνει τις παραστάσεις. Και όταν κάνει μέσα από το ταξί διάφορα, περιγράφει ιστορίες που του έχουν συμβεί στο ταξί, είναι όλα τα λεφτά. Ναι, πάρα πολύ ωραίος. Θα είναι αυτή την Τετάρτη. Και συνεχίζουμε μέχρι 18 Μαρτίου θα παίζουμε στο Σταυρό του Νότου και μετά Θεσσαλονίκη. Πότε είναι 30 του μηνός Θεσσαλονίκη, 31 Ξάνθη. Την άλλη Παρασκευή. Δηλαδή Τετάρτη σε Αθήνα, Παρασκευή σε Θεσσαλονίκη. Στον Μπλοκ 33, Σάββατο στη Μισηρλού στην Ξάνθη. Και μετά από εδώ, πώς τα προλαβαίνετε όλα. Άσε, πώς τα προλαβαίνεις, με ένα διαβατήριο στα δόντια είμαστε. Ούτε ο Μητσοτάκης τόσα ταξίδια. Δεν θα πάει στον Ταβό σήμερα. Πήγε χτες. Ήταν σήμερα να πάει και δεν θα πάει. Θα πήγαινε και σήμερα. Τι θα, κάτι ακύρωση είδα. Ακύρωση. Ναι, κάτι τέτοιο. Δεν πήγε. Χωρίς Νταβό, τον Νταβό. Λοιπόν. Οκ. Okay. Δεν πήγε. Ναι, δεν πήγε. Έχω ιδέα. Τέλος πάντων, σαν το Μητσοτάκι, εμείς, μην φανταστείς, ένα αεροπλάνο όλη την ώρα. Αφού σκεφτόμαστε σαν τα ροκ συγκροτήματα της δεκαετίας του 80, να πάρουμε ένα τζετ δικό μας. Ναι. Με βρείτε κανένα μεταχειρισμένο στο CarGR. Φτιάξτε το CarGR, δεν ξέρω. Ψάξτε. Είδα ένα από το Τεμού, καλό θα είναι μάλλον. Σίγουρα. Σίγουρα. Μπορεί να αργήσει να σου έρθει, στο box θα το έχουν. Συναρμολογούμενο. Ναι, εσύ το φτιάχνεις. Εσύ το φτιάχνεις. Σου έχει μέσα και το εργαλείο. Ναι, το κλειδάκι αυτό. Το άλλο. Κούτσου, κούτσου. Σε κομμάτια, κούτσου, σε κομμάτια. Κάποια στιγμή. Δεν είναι να πας και πολύ ψηλά, δεν είναι και πύραυλος. Έχει οδηγίες. Έχει οδηγίες. Όχι, και στα 3.000 πόδια μια χαρά πας. Καλά είναι, μωρέ, πόσα θες. Παραπάνω από 8.000 πόδια. Σιγά, να βρεις κακοκαιρίες. Πάνω από πολυκατοικίες να περνάει. Περνάει. Αυτό θες, τι θες. Περνάει σίγουρα. Δεν είμαστε και Νέα Υόρκη. Υπάρχει το θέμα. Πέρα από το ελληνικό να δεις. Υπάρχει που υψώνει το ουρανό. Θα κάνω μια έτσι. Μια μανουβρίτσα. Πέρα από τα παράθυρα, διαμπερίσει είναι. Δεν πήγαν ακόμα τα κουφώματα. Και ακουφώματα. Πίσω είμαστε. Δεν προχωράει το έργο. Θέλω να παίξω. Κουρτίνες θέλουμε να ράψουμε και δεν έχουμε βρει. Δεν μπορούμε να πάρουμε τα μέτρα. Άσε με τώρα. Υπάρχει αυτό το θέμα με την 16χρονη, αν δεν κάνω λάθος, στην ηλικία Λώρα που έχει εξαφανιστεί. Ναι. Και βγαίνει τώρα. Αφήνουμε την ουσία του θέματος, δεν μας απασχολεί. Βγαίνει χτες στον Ευαγγελάτο ο Σταύρος Μπαλάσκας, αστυνομικός αναλυτής, πρώην αστυνομικός κτλ. Είναι πανελληνιστής, τι αστυνομικός αναλυτής. Ναι. Βγαίνει να εξηγήσει. Αμφιβάλλω αν ήταν ποτέ αστυνομικός. Ωραία, ήτανε. Ήτανε. Τώρα έχουμε δει φωτογραφία με στολή. Κι εγώ έχω. Εντάξει. Ήμουν αματατζής. Όχι. Βγαίνει λοιπόν χτες να εξηγήσει στον Ευαγγελάτο τον πολύ ψύχρεμο και γάτα. Όλο αυτό που συμβαίνει. Εμένα από την αρχή κάπως μου φάνηκε. Θα ακούσουμε, είναι σε 5 ηχητικά. Θα ακούσουμε το πρώτο και μόλις τελειώσει το πρώτο θα μου πεις και εσύ πώς σου φαίνεται. Ωραία. Μιλάμε για ένα κορίτσι το οποίο όπως από την αρχή φάνηκε έχει φύγει γιατί θέλει να φύγει από το σπίτι του και δεν θέλει να ξαναγυρίσει στο σπίτι. Αυτό δεν μπορούμε να το αναλύσουμε διότι έτσι γουστάρει. Έχει τους λόγους της. Είναι ο μπαμπάς, ο αυταρχικός. Αυτός που διάβασε, κάνε, ράνε, μη βγαίνει. Α το κινητό κάτω, μη μπαίνει. Okay. Έχουμε άλλα θέματα όμως. Δηλαδή. Το δεκαήμερο είναι ένα θέμα. Το δεκαήμερο είναι ένα θέμα από μόνο του. Δεν δεκαήμερο. Με μία αστυνομία. Σήμερα είναι δύο εβδομάδες, είναι δεκαπενθήμερο. 5η, 8η Ιανουαρίου και ο μήνας έχει 21. Έδωσα και μία βάντα. Ναι. Έδωσα και μία βάντα. Τι έχουμε. Πώς σου φαίνεται. Τι έχουμε. Λίγο αλέγκρο είναι για τέτοιο θέμα. Πολύ αλέγκρο. Ματζόρι του λες, δεν λες μινόρε. Χάθηκε κορίτσι. Καθόλου, καθόλου. Είναι και χτυπάει χέρια εκεί όταν χάνουμε το θέμα. Πολύ οι φράσεις που χρησιμοποιεί. Ναι. Να συνεχίσουμε να δούμε. Έχουμε, ναι. Έδωσα και μία βάντα. Να μην το λέμε τόσο πολύ. Μία αστυνομία η οποία βρίσκει καρφίτσα στις Αλεπού στον Πισινό. Έχουμε μία από τις ικανότερες αστυνομίες, την τρίτη καλύτερη αστυνομία στην Ευρώπη. Δεν μπορούνε, σου λένε, το λέω εγώ, δεν μπορούμε να βρούμε μια πιτσιρίκα που κρύφτηκε. Δεν μπορούμε να βρούμε ποιοι την κρύψανε, τίποτα πιτσιρικάδες, κανένας φοιτητής. Τώρα εκνευρίζει κιόλας και τα έχει πάρει λίγο στο μυαλό του και στην κράνα του ο κόσμος. Σου λέει ρε φιλαράκι, ο μπάρμπας μου ο ψεύτης είναι εγώ μπροστά. Έχω καφετέρια, ήρθε εδώ, είπε τον τέτοιο της. Είμαι οδηγός λεωφορείου, μπήκε μέσα, κατέφυγε στην τάδε στάση. Ήρθε στη Γερμανία κτλ. Αυτό τώρα στη Γερμανία νομίζετε. Σε 2,5 λεπτά δεν μπορεί να ανοίξει το κινητό της μάνας η ελληνική αστυνομία με μία. Να τηλέφωνο στον εισαγγελέα να δούμε ποιοι την πήρανε, ποιες ώρες, ποιος αριθμός, ένα στίγμα. Αυτά τώρα με τα ηλεκτρονικά είναι γουγού. Γουγού είναι κύριε Βαγγελάτο. Εξελίσσεται περίεργα η ιστορία λίγο. Πολύ περιγραφικός. Πολύ περιγραφικός και γλαφυρός. Και μου αρέσει η περιγραφή για τις ικανότητες της ελληνικής αστυνομίας ότι βρίσκει καρφίτσα στον πισινό της Αλεπούς. Ποιος ψάχνει κόλλους Αλεπούς, αλεποδοκόλλους. Και κυρίως καρφίτσες. Και καρφίτσες. Και τι κάνει καρφίτσα εκεί. Ποιος πήγε να ράψει την Αλεπού. Δεν ξέρω. Μήπως. Την πέρασε για πελότα. Όχι, ξυλώνοντας για να κάνουν γούνα, αρχίζουν από. Από εκεί το ράψουν, δεν ξέρω. Μαρτύριο. Δεν ξέρω. Νόμιζα το φουσκώνουν πρώτα. Του βάζουν στο ένα και φουσκώνουν το. Αυτό είναι τα ψεύτικα. Ποια παιδιά, όχι, τα αληθινά παιδί μου. Α, τα αληθινά. Το δέρμα, το φουσκώδι. Ωραία, μην χαθούμε. Δεν έχει φεγγάρι ποτέ κουνέλι. Αν είναι δυνατόν. Δεν έχω φάει ποτέ αν κουνέλι. Είναι. Δεν μ' αρέσει καθόλου, δεν μπορώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις περιγραφές, τις γλαφυρές και τα γουγού που λέει ο Μπαλάσκας. Γουγού! Γουγού είναι κύριε Βαγγελάτο. Άρα και λοιπόν τι γίνεται. Σου λέει κάπου σακουλεύονται και οι ίδιοι αστυνομικοί. Σου λέει ρε φιλαράκι, δεν μπορεί. Σου λέει έχουμε συνεργασία με την Europol. Έχουμε συνεργασία με την Interpol. Ρωτήσαμε στην Ουκρανία ολάκερη. Ρωτήσαμε στη Γερμανία, ψάχνει η Γερμανία. Από την πρώτη μέρα γίνει θέμα. Άρα τι κύριε Βαλάσκα. Του καθενός στο μυαλό μπορεί να πάει όπου γουστάρει. Σωστά. Όπου θέλει. Να κρύβεται όμως από έναν τέτοιο μηχανισμό. Α, παιδάκι 15-16 χρονών, άιντε και ένας γκόμενος που το έχει καβατζώσει, που τα αγαπάει, που το κρατάει. Ή μια φίλη της, ναι. Οποιοςδήποτε τέλος πάντων της δίνει μια κάλυψη. Μας ναι. Πήγαινε λίγο ξινό από την αρχή. Μυστήριο τα πράγματα, αγαπητέ Ευαγγελάτε. Σου πήγαινε και σε ένα ξινό από την αρχή. Ξινό υπόθεση. Ήταν, τι ήταν τώρα, γλυκό. Όχι, γλυκό δεν ήταν. Τις ακουλεύτηκες. Δεν τις ακουλεύτηκα, δεν. Γιατί ο κόσμος την έχει. Δεν έχω και εμπειρία αστυνομίας. Ο κόσμος την έχει σακουλευτεί. Μπήκε, λέει, στη στοά. Άρα, διατάφτα, δηλαδή. Από τι? Άρα, μπήκε, λέει, στη στοά. Βγήκα από τη στοά. Έξω από το σπίτι μου. Εγώ έχω τέσσερις κάμερες. Μία κοιτάει το πάρκι, μία κοιτάει τον ουρανό, μία κοιτάει ποιος θα μπει. Μία έχω το. Μια κάμερα δεν βρέθηκε να δει πού πήγε, πού μπήκε, μπήκε σε ένα μάξι. Τίποτα λέει. Μόνο οι ψεύτες. Υπάρχουν πολλές υπόνοιες πλέον. Ότι. Υπάρχει μία υπόνοια που λέει ότι. Ρε μπας και την έχουν βρει, γίνεται κάτι άλλο από πίσω. Σακουλεύεται ο κόσμος. Σακουλεύεται, αγαπητέ Βαγγελέ. Είναι ο ρυθμός, η ταχύτητα που δεν πιάνεται, οι καταλήξεις. Και, και οι λέξεις. Και αυτοσχεδιασμός, βέβαια. Ναι, να πούμε και αυτό τώρα. Στο συγκεκριμένο ακρόαμα και θέαμα. Για εγώ είχα και θέαμα. Είχε και θέαμα, ναι. Κατά τύχη, δεν είναι κείμενο. Να πούμε, όχι. Δεν είναι κείμενο. Αυτό είναι improv theater. Αυτό εκείνη την ώρα χτίζεται. Το χτίζει. Και βγαίνουν οι λέξεις με φοβερή ευκολία. Αυτό είναι το ωραίο. Δηλαδή, ο κωμικός ο σωστός αυτοσχεδιάζει και κάνει έναν ωραίο αυτοσχεδιασμό. Πήγε, τα πέφυγε. Κατάλληλες λέξεις, κατάλληλος ρυθμός. Ναι, χωρίς να κομπιάζει πουθενά. Punchlines. Δηλαδή, καταλήγει, θέλω να πω, και στο αστείο, στο τέλος. Δεν είναι αστείο ακριβώς. Αυτό όλο. Σακουλεύεται και αυτά. Δίνει, ρε παιδί μου, ατακούλες. Δίνει, ατακούλες δίνει. Το τελευταίο απόσπασμα. Μισό λεφτό. Να ακούγεται απλουστευτική, αλλά μου λέει. Μισό λεφτό. Εγώ δεν λέω για αχρηστία, δεν λέω για ανικανότητα. Αλλά μισό λεφτό, ρε φίλε, κάτσε. Δηλαδή, δεν μπορέσαμε να βρούμε τη διαδρομή. Από όταν κατέβηκε από το ταξί. Μία κάμερα, μία ρημαδοκάμερα την πήρε. Ο ένας λέει μπήκε μέσα, έφαγε τη ρόβιτα. Ο άλλος λέει βγήκε έξω, πήρε τηλέφωνο. Ο άλλος λέει έχει τρεις συσκευές. Ο άλλος λέει έχει τέσσερις. Πού πήγε, έχουμε τόσες κάμερες. Εύλογα είναι τα ερωτήματα. Τι έγινε, όλο το Πανελλήνιο. Ο γερμανικός τύπος, μέχρι και ο αλβανικός τύπος. Όλη η Ευρώπη το έχει πρώτο θέμα. Άρα και λοιπόν, πάει να είναι ένα πιτσιρικάκι. Είναι και θέμα πλέον, ναι. Εντάξει, είναι και ζήτημα τιμής από ένα σημείο και μετά. Μιλάμε για ένα παιδί 16 χρονών που δεν μπορεί να το ψάχνουν. Το σύμπαν και να μην το βρει. Πόσες μέρες είπατε? 15 μέρες είναι. Θα περάσει και το Σαββατοκύριακο, την έχουν βρει. Έχουμε θέμα. Σακουλεύεται ο κόσμος. Πώς ένα θέμα τώρα πολύ σοβαρό ναι, για ένα κορίτσι που έχει φύγει γίνεται, από το σπίτι γίνεται, γίνεται τσίρκο. Εντάξει, έτσι απλά. Τηλεόραση. Ελληνική τηλεόραση. Απλά, ναι. Τηλεόραση γενικώς και ελληνική τηλεόραση ειδικεύεται σε αυτά. Αλλά η σοβαρότητα του Ευαγγελάτου έβλεπε. Πάντα, ο Ευαγγελάτος και... έβλεπε, ήξερε. Ο Ευαγγελάτος σου λέει τώρα θα παίξω ο δευτερορολάς. Ναι, αλλά και θα αφήσω χώρο. Καλά, λίγο πριν είχε ανέβει σε κάτι μπαλκόνια με κάτι νερά που βουλιάζουν. Σε κάτι Ευαγγελάτος. Άγιο είχε. Που δεν τον πήρε το ρέμα. Δεν υπήρχε ρέμα μέχρι εκείνη την ώρα. Μετά άρχισαν τα γέρα. Που δεν είχε κάνει. Δεν τον είχαμε δει σε εικόνα, τον Ευαγγελάτο. Ό,τι πλημμύρα υπήρχε μέχρι εκείνη την ώρα ήταν από πάνω. Τα δοκίμασε όλα. Όλα, όλα, όλα, όλα. Τα έχουν βάλει εκεί, τα έχουν πάει. Στο καπάκι τη Βουλιαγμένη να το βάλουν. Στην παραλιακή να το βάλουν πάνω. Να βγει η ισορροπή που λέγαμε πριν. Στο γνωστό καπάκι. Στο φρεάτιο. Μα υπάρχει ένα άθλημα στη θάλασσα που φορά κάτι. Μια εξάρτηση, εν πάση περιπτώσει, και από κάτω από τα πόδια σου βγάζει νερό πολύ και σε σηκώνει ψηλά. Αυτό το έχουμε. Εμείς το έχουμε. Κάπως λέγεται χρόνια όλο αυτό. Το έχουμε. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Λέγεται ναι. Και το έχω δει που λες. Ναι, αυτό μπορεί να γίνει το φρεάτιο. Το έχουμε εμείς. Αρκεί να είναι συνεχής η ροή του φρεατίου από κάτω. Και δωρεάν. Ναι. Όχι, αυτό κάνει ένα σκασμό λεφτά που λες να το πληρώσει να κάνει. Ναι. Είναι τώρα. Και δύσκολο γιατί στην αρχή σε βοηθάει κάποιο, σε κρατάει από πίσω. Παιδί μου, εδώ με αλάρμ λίγο να σταματήσει, το κάνει για λίγο. Εγώ θέλω να το δω και με αυτοκίνητο. Να σηκώνεται το αυτοκίνητο πάνω και να το γυρίζει. Είναι τόσο δυνατό, λες, δεν ξέρω. Πόσα καρτούν έχουμε δει που το φρεάτιο σηκώνεται χαμός. Και γίνεται το χαμός. Τα χελονιτζάκια μόνο, μπαίνει βγαίνει ένα φρεάτιο ήταν. Ναι. Ναι. Μα, okay. Το έχω αυτό καθημερινότητα. Σαν να ανοίγει η πόρτα στο σούπερ μάρκετ. Φωτοκύτταρο. Λοιπόν. Okay. Φωτοκύτταρο και στο φρεάτιο να βάλουμε. Ξέρω εγώ. Δεν ρωτάει αυτό όμως που θα ανοίξει. Βόθρο κύτταρο, γιατί είναι λίμματα από κάτω. Καλό, συμπαθητικό. Να... Εντάξει, είναι αξιόλογο. Αξιόλογο, δεν είναι. Δεν είναι για τρίτη αυτό. Δεν είναι, ναι. Το ήταν πολύ αξιόλογο. Λάθος μέρος διάλεξε όμως. Τι να κάνω, μου ήρθε τώρα. Θέλω να πω ότι υπάρχει διαφορά ποιότητας. Όχι, δεν θέλω να καταπιεστεί. Εσύ έλεγες αυτά που έλεγες, εγώ είπα το ποιοτικό. Ξυγκρίνει. Ξυγκρίνει τέτοια. Συγκρίνω. Το συγκρίνει. Φοβερή φράση. Πάμε λοιπόν τώρα μετά από αυτή την ωραία ατμόσφαιρα στον Βέβαια. Νίκο Δένδια, ο οποίος εμφανίστηκε σε συνέντευξη. Επιτέλους. Στο Στραβελάκι και την Καραμίτρου λίγο πριν. Και το ρωτήσανε και για Άδωνη, τις αμβλώσεις. Όχι, τις αμβλώσεις δεν το είδαμε, εν πάση περιπτώσει. Εμείς μείναμε στα πολιτικά όλα αυτά, γιατί βγαίνει ο Άδωνης κάθε δεύτερη μέρα και λέει δεν βγαίνουμε όλοι οι υπουργοί να μιλήσουμε. Και με το δικό του τρόπο. Τι θα λέει τώρα, τον Ρούποση, βγήκε να μιλήσει. Ναι, με το δικό τρόπο. Βέβαια, είπε ότι είναι το καλύτερο υπουργείο σε σχέση με το έργο της κυβέρνησης. Εμείς έχουμε το καλύτερο έργο. Ναι, το είπε με κάποιο τρόπο όλο αυτό ο κύριος Δένδιας, να ακούσουμε. Στην κυβέρνηση, εσείς βάζετε καλό βαθμό. Πάει καλά στο δρόμο για τις εκλογές, ή βλέπετε ότι πρέπει να γίνουν να κάποια κάτι, πράγματα ίσως. Καλύτερα. Ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας το 2026, ζήτησε από όλους μας να κάνουμε περισσότερα. Να προσπαθήσουμε περισσότερο. Να εξηγήσουμε περισσότερο. Δεν μπορώ να σας πω. Εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τη δημοσκοπική μας απεικόνηση σήμερα. Βεβαίως οι δημοσκοπήσεις σχετική σημασία έχουν φωτογραφίες μιας στιγμής. Η Νέα Δημοκρατία βεβαίως επιθυμεί το καλύτερο και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Αυτή είναι και η εντολή την οποία πήραμε. Αριθμίες όμως έχει Υπουργέ η κυβέρνηση. Έχει παρουσιάσει αριθμίες αυτά τα χρόνια. Κύριε Καραμίτρου, ποια κυβέρνηση, δεν έχει αριθμίες τώρα, για να είμαστε μεταξύ μας ειλικρινείς. Αν σας πω εγώ ότι εμείς είμαστε η τέλεια κυβέρνηση που θα κάνουμε όλα τέλεια, θα είσαστε ευγενείς να μην με μουτζώσετε. Επειδή βγαίνουν οι υπουργοί. Κρατιέστε τώρα που λέει ευγένεια. Ναι, αν σε κάποιον βγει μια μούτζα, στηρίξτε τι έγινε. Μα δεν θα έλεγε ότι είμαστε η τέλεια κυβέρνηση. Αλλά βγαίνουν κάποιοι υπουργοί και παρουσιάζουν μια τέλεια εικόνα στα υπουργεία τους. Έχω ακούσει κάτι. Ναι. Κάτι έχω ακούσει. Αλλά μούτζα δεν έχει φύγει. Καλά, και ο ίδιος του υπουργείου του είπε ότι στις μετρήσεις βγαίνει πιο πάνω από όλα. Μα είναι το αμήνες είναι. Δεν είναι τυχαίο υπουργείο. Πήραμε τον Κίμωνα. Αστείευεσαι τώρα. Έχουμε πάρει Ραφάλ. Έχουμε κάνει, έχει πάρει ο Άδωνης Ραφάλ. Που θα πήγαινε και κάνουν ασθενή από εδώ και από εκεί. Γιατί διασώστε στα τέτοια ασθενοφόρα δεν έχει. Από εδώ από εκεί θα τον πήγαιναν όντως. Τον ασθενή. Από το να πηγαίνει ο κόσμος με περιπολικά επειδή δεν έχει διασώστε το ασθενοφόρο. Ας πήγαινε με το Ραφάλ στην Αίγινα. Εντάξει, δύο μάζεψε το περιπολικό, δύο ασθενείς. Σιγά το κάνατε, πια ένα θέμα. Δύο γιατί δύο ήταν τα περιστατικά. Αν ήταν τέσσερα θα πρέπει τέσσερα. Και τα πέντε υπεράριθμο στο προπαγκάζ. Και το ένα αντί για φορέα το βάλουν στο ράσο του παπά και τη μεταφέραν μέσα στο μαύρο ράσο. Κοίταξε βράκοντο ο παπά, ακόμα το σκέφτομαι αυτό. Δεν ήξερε, φοράνε από μέσα άλλα. Ω, ξενέρωσε. Βαρετό. Έδωσε το ράσο του γιατί έπρεπε να βρεθεί ένα μεγάλο κομμάτι κάπω να το πιάσουν τη γυναίκα. Και είτε με τα πολιτικά. Ναι, έμεινε με τα. Υπάρχει ένα άλλο ράσο από μέσα. Όπω ο Ζαλμά τότε. Ναι. Που έβαζε και τα πολιτικά ο Σταύρο. Ναι, ναι, θυμάμαι στο γνωστό Σύριαλ. Όχι στον Αγιο Έρτο που έχουμε τώρα, τα αυθεντικά. Ποιο ήταν. Άγιο ψυχή. Άγγιγμα ψυχής, αυτό ήταν. Εγώ μιλώ με προσευχές για σένα, μαγισά μου. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Έχεις καεί από όλα αυτά. Εντάξει. Τόσο όσο. Έχω ψηλοψηθεί, θα έλεγα. Εξαρπάξει. Ναι. Ο κύριος Δένδιας, λοιπόν, συνεχίζει. Όμως, επειδή είχαμε τη συζήτησή σας την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, πρώτα με τον κύριο Γεωργιάδη και μετά με τον κύριο Μαρινάκη. Και πολλοί λένε ότι ένα καρφί άδωνη ότι υπάρχουν κάποιοι υπουργοί που δεν μπαίνουν στη φωτιά. Εμείς είμαστε, λέει, 2-3, παίρνετε τηλέφωνο, εμάς παίρνετε. Και κάποιοι κρύβονται, άρα δεν θέλουν να φθείρονται. Και την άλλη μέρα ο κύριος Μαρινάκης μας είπε ότι μα ξέρω τον Υπουργό Άμυνας, τον Υπουργό Εξωτερικών, δεν μπορούν να είναι σχολιαστές. Θέλω να ρωτήσω αν εσείς κρύβεστε στα δύσκολα. Και επίσης θέλω να ρωτήσω, βλέποντας και όλα αυτά τα οποία γράφονται για εσάς, αν εντάσσετε τον εαυτό σας σε εκείνους που την επόμενη μεθεπόμενη μέρα, δεν ξέρω αν είναι σε 2-22 χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, θα μπορούσατε να δείτε τον εαυτό σας σε έναν ρόλο. Σε μια κούρσα διαδοχής, να το πω εγώ. Σε μια κούρσα διαδοχή. Νομίζω ότι υπερασπίζομαι το έργο μου και το έργο της κυβέρνησης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και σε οποιαδήποτε μέτρηση, νομίζω ότι φαίνεται ότι ο τομέας της άμυνας έχει μια πολύ μεγαλύτερη αποδοχή από την συνολική αποδοχή που έχει το έργο μας. Όχι επειδή δεν κάνουμε έργο ίσως και σε άλλους τομείς, το ίδιο σημαντικό και το ίδιο, αλλά ίσως επειδή αυτό το έργο έχει επικοινωνηθεί με έναν επαρκέστερο τρόπο. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι το καθήκον μου ως υπουργός της κυβέρνησης το κάνω με το παραπάνω. Είμαστε καλοί γιατί έχουμε επικοινωνήσει το έργο μας με επαρκέστερο τρόπο. Ναι. Τι επαρκέστερο, ο άλλος εγκαινιάζει κάθε μέρα δύο κούκλες που έλεγε χθες στα κέντρα υγείας, στη Βάρη. Και σε όλα τα υπόλοιπα. Πόσο επάρκεια παραπάνω να έχει επικοινωνία του Υπουργείου Υγείας. Κάθε μέρα είναι σε 8 κανάλια. Δεν έχεις να πεις πολλά για το έργο της κυβέρνησης. Συνολικά. Ξεχυλίζει, ένα σαν τα ποτάμια. Ξεχυλίζει το έργο της κυβέρνησης. Η επιτυχία, τα καλά. Θεωρώ και το επικοινωνιακό που λέει είναι περιττό. Ναι. Όπου και να κοιτάξεις, θα δεις θετικά του έργου της κυβέρνησης. Ναι, τα βιώνουμε καθημερινά. Τα βιώνουμε. Τι να συζητήσουμε τώρα. Ειδικά χθες βράδυ εδώ στην 5 εκατομμύρια το έργο. Όχι Αθηνέ. Δύο έργα σεξ. Όλη η Αθήνα σεξ. Βγάλε το δύο. Έργα σεξ. Έργα σεξ. Και το τρίτο απόσπασμα του Νίκου Δένδια που μιλάει για τη διαδοχή. Κύριε Ακαδημίου, κύριε Στραβελάκη, θυμάμαι πολύ καλά. Ένα παιδάκι μεγαλώτησε στο δεύτερο σχολείο της Κέρκυρας. Πολύ χαρά. Και τότε μάλιστα και ο πατέρας μου για δικούς μας λόγους είχε χάσει το σύνολο των χρημάτων του. Όταν πήγα στο κολέγιο πήγαμε υποτροφία. Σήμερα σας απευθύνομαι ως Υπουργός Άμυνας της ελληνικής κυβέρνησης. Η απόσταση είναι μεγάλη και θεωρώ ότι για οποιονδήποτε λογικό άνθρωπο αυτό είναι αναγνώριση ότι οι φιλοδοξίες μιας ζωής έχουν εκπληρωθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρνηθώ να υπηρετήσω την πατρίδα μου αν αυτό επιτηθεί. Αλλά καθώς όσον αφορά το δικό μου εσωτερικό κόσμο είμαι υπερπλήρης. Είδες τι ωραία που τα απαντάνε. Not. Ότι έχω από ένα παιδάκι μεγαλώτησε στην Κέρκυρα, έχω φτάσει υπουργός Αμήνης κτλ. Και είμαι υπερπλήρης εσωτερικά, αλλά αν μου ζητηθεί. Εδώ είμαστε. Βάζουμε στοίχημα, θα του ζητηθεί. Μπορεί και να του ζητηθεί. Είμαι σίγουρος. Γαλώτσες τώρα τέτοια μέρα. Το λες. Ένα παιδάκι μεγαλώτησε. Πες μεσαγιονάρες τώρα, γαλώτσες. Μα φορούσε γαλώτσες. Είχαν και στην Κέρκυρα πλημμύρες. Δεν θα είχαν καμιά βροχή κάτι εκεί. Θα είχαν και είναι άλλο καιρό. Βρέχει στη Δυτική Ελλάδα, βρέχει συνεχώς. Σαν την Ιταλία είναι. Ναι, αυτό ακριβώς. Οπότε θα έβρεχε. Να δούμε το αγοράκι με τις γαλώτσες, θα του ζητηθεί, θα ηγηθεί, θα. Δεν ξέρω. Περιμένουμε πώς και πώς. Περιμένουμε ότι θα του ζητηθεί στο υπογράφο. Α. Θα του ζητηθεί. Όπως θα κάνει κόμμα Καριστιανού, όπως θα κάνει κόμμα Τσίπρας. Που λένε όλοι. Και θα είναι αρχηγή αυτή. Ελπίζω να είναι τέτοιο. Γιατί λένε θα αποφασίσει ο κόσμος. Σας λέω εγώ από τώρα θα είναι αρχηγός η Καριστιανού στο κόμμα της, ο Τσίπρας στο δικό του. Γιατί δεν θα είναι. Είχε μα νόημα δεν λένε αλλιώς, ότι θα είναι. Μα είχε νόημα αλλιώς. Μα λέει από τα κάτω η κοινωνία να αποφασίσει. Μα εσένα ναι, θα αποφασίσει. Δεν θα αποφασίσει. Εσύ θα προτείνεσαι. Επίσης δεν θα προτείνεται άλλος. Άρα τι θα αποφασίσει αυτά τα πλαστά διλήμματα δεν, πάλι. Δεν τα λένε. Ότι και καλά θα κάνουν κάτι δημοκρατικό. Δημοκρατικές διαδικασίες. Είναι από τα κάτω. Ποια κάτω. Από τα πάνω είναι. Πιο πάνω δεν έχει. Δεν σαν υπάρχει κάτω. Που βγήκε με ένα εκατομμύριο τότε θυμάσαι. Ναι. Ψήφους και ήταν ο μόνος υποψήφιος. Ναι. Και έβγαινε η Φόφη και έλεγε πόσους ψήφους πήρε ο μόνος υποψήφιος. Ναι, ναι, αλλά πήγε. Βέβαια ήταν με δημοκρατικές διαδικασίες, άμεσης δημοκρατίας κτλ. Συμμετοχικής δημοκρατίας, αν το λέγεται τότε. Ναι, γιατί θέλουν να δείξουν ότι υπάρχει ρεύμα, υπάρχει λαϊκή αποδοχή, συμμετοχή του κόσμου, που είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Και φάνηκε και ο Γεωργάκης που βγήκε, μας έβαλε στο δούλου του. Ναι, ναι. Το 1 εκατομμύριο που έπρεπε να γίνει. Γιατί μπράβο στον κόσμο που ξέρει, αυτά τα συμμετοχικά διαλέγει ναι, τους καλύτερους. Γιατί ήταν πρόεδρος σοσιαλιστικής διεθνούς που έλεγε κάποιος. Οπότε λέει αυτός θα μας πάει σοσιαλισμός. Γιατί έχει παππού. Ένας άλλος, τα παίζουμε εδώ συνέχεια, λέει έχει πατέρα και παππού. Ναι. Γι' αυτό τον ψήφισε τον Γιώργο Παπανδρέου, επειδή έχει πατέρα και παππού. Καλό. Πολύ καλό. Εννοεί Παπανδρέου πατέρα και παππού. Λοιπόν, επειδή λέγαμε για το ΟΑΚΑ, πλημμύρισε και το κλειστό προπονητήριο του ΟΑΚΑ. Δηλαδή, ναι. Εκεί που λέγαμε στη Σπύρου Λούι. Όλη η περιοχή και μέσα. Ναι. Δεν ξέρουμε πόσα χιλιοστά έχει ρίξει εκεί. Αλλά... είπε το Μαρούσι πριν, είπε πολλά. Ήταν ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, πάνω, πάνω. Όχι... μετά την Λιούπολη ήταν. Πρώτο ήταν. Το Μαρούσι. Τώρα το μην ανατρέξω πάλι στο Λιούπολη Times. Σου ζήτησε κανεί να πα στο Λιούπολη Times. Ναι, δεν θέλω να είμαι σίγουρο γι' αυτό που. Δεν θέλω να πα καμιά χαζομάρα, δεν θέλω κι εγώ, αλλά νομίζω ήταν εκτό έβδομο. Ναι, θα το βρούμε όσο ακούμε. Μια πτυχή του πόσο μια καλά. Πτυχή που είναι να βγει, ας βγει που λέμε. Αυτό ακριβώς. Του πόσο καλά πάει ο τόπος, η δικαιοσύνη και η δημοκρατία. Νέα αρνητική εξέλιξη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εταιρεία ορκωτών ελεγκτών που είχε αναλάβει το λογιστικό έλεγχο του οργανισμού παρετήθηκε καταγγέλλοντας ότι τις κρύβουν στοιχεία. Παρετήθηκαν καταγγέλλοντας περιορισμό του εύρους του ελέγχου καθώς και το ότι δεν τους δόθηκαν απαραίτητα και επαρκή στοιχεία. Με άλλα λόγια, λένε ότι τους έκρυβαν στοιχεία για το 2024. Αποκλείεται τώρα. Τι παρετήθηκε εκεί, οι ορκωτοί λογιστές από την έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν δίναν στοιχεία, λες και είναι καμιά καμόρα. Τι είναι αυτό το. Σε Σύρια λέγω μόνο. Δεν τα πιστεύω. Μόνο στα Σύρια. Αυτά στο Netflix, όχι εδώ. Ναι, δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα. Έχουμε θεσμούς. Έχουμε εκλεγμένες κυβερνήσεις. Έχουμε λαό που ελέγχει. Μηχανισμούς. Είναι δυνατόν να γίνει μαγείρεμα και να μην σου δώσουν τα στοιχεία σε αυτό που πρέπει να ελέγξει. Έχει να κρύψει κάτι. Δεν κατάλαβα. Δεν παίζει αυτό που λέει. Τι φήμες είναι αυτά. Δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις. Επίσης δεν είναι σκάνδαλο ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα έχουμε πει αυτά. Επίσης. Το Μαρούσι είναι κάτω από την Ηλιούπολη, λοιπόν. Σου είπα εγώ, 7η θέση. Τόπισε, είναι. Λοιπόν, φτάσαμε με ένα τραγούδι, θα κλείσουμε έτσι. Γνωστό μένα, αλλά σε άλλη γλώσσα δε. Τσαχπινιές και διάφορα τέτοια. Ομορφιές. Ομορφιές. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια χαρά. του οδονό.